Moskovics Judit, aki 2016-ban készített riportot a bicskei gyermekotthonban történt zaklatásokról, Novák Katalin kegyelmi döntése után újra leült beszélgetni az egyik áldozattal és két volt nevelővel. A bicskei gyermekotthonban bántalmazott áldozatok többsége nagyon rossz állapotban van. Van közöttük olyan, aki már a hajléktalan lett, más pszichés problémákkal, szenvedélybetegséggel küzd. A kegyelmet kapott K. Endrére úgy emlékeztek, mint aki nagyon meg akart felelni az igazgató elvárásainak, aki a zaklatások felszínre kerülése előtt, ami egy család vagyunk és én megvédelek titeket narratívát hirdette. Mindig azt sugallták, hogy mindenek felett áll az intézet jó híre, nem fért bele, hogy a gyerekek rosszat mondjanak az otthonról. Bárnai Árpádnak 2010-ben mesélte először egy gyerek a csoportjában, hogy az igazgató időnként nem csak pofonokat oszt az irodájában. Bárnai szerint K. Endrével hangos szóváltásig fajult egy veszekedése miatt, aki azt kérte, hogy ne beszéljen a gyerekekkel és mással se erről, mert mi lesz, ha a falakon kijut. Akkor nyilvánvalóvá vált, hogy őt egyáltalán nem érdekli, hogy itt hány gyereket és hogyan bánt az igazgató, és ennek milyen következményei vannak, hanem csak az érdekelte, hogy ne jusson ki a falakon kívül. 5 év múlva, 2016 őszén az egyik áldozat öngyilkos lett. Bárnai szerint maradt a csend addig, amíg az egyik gyerek öngyilkos nem lett. Az a gyerek, aki segítséget kért tőlünk. Kiment a vonat elé. Jól sikerült gyermekvédelem. Végül feljelentették az igazgatót, akit 8 évre ítéltek, legalább 10 kiskorú és fiatalkorú gyerek ellen elkövetett szexuális erőszak és visszaélés miatt. Az igazgató helyettest pedig kényszerítés és vesztegetés miatt ítélte el jogerősen a bíróság, mert nem csak tudott a visszaélésekről, de az egyik áldozatot hamis vallomás aláírására kényszerítette. Hát ez egy igazi identitás merénylet. Ennél súlyosabb krízis nem is érhette volna az uralmat Magyarországon. Éppen egy LMBT ellenes kampány kellős közepében vannak. Éppen az LMBT lobbitól védelmezik meg a magyar gyermekeket. Éppen ravaszul összemossák a homoszexuálisokat a pedofilokkal. Éppen be kell fóliázni az ifjúsági irodalmat, mert majd az az ifjúsági irodalom, amiben egy srác a homoszexualitásának a megélésével küzd, az fogja majd őt megrontani, az fogja majd a fiatalságot rossz útra vinni. És akkor eközben itt van ez a K. Endre, aki elhallgattatja a bicskei nevelő otthonnak a növendékeit, amely növendékek egyike nem bírja tovább elviselni, hogy nincs választása. Ő ugye a Lelencházból nem tud hova hazamenni, nincsenek szülei, nincs családja. Két lehetősége van. Az egyik az az, hogy vállalja a következményeket, amely következményekkel fenyegeti őt a K. Endre. A másik lehetőség az, hogy vállalja azt, hogy az igazgató továbbra is fajtalankodik vele, és nem hajlandó ezek egyikét sem választani, hanem feltépi a vészkijáratot, és beugrik a vonat alá. És ez az ügy aztán a szívének a középpontjába csapódik a rendszernek. Itt most ez a rendszer éppen a gyermekeinket védelmezi meg, és kiderül, hogy ezt a K. Endrét, aki eltusolja a gyermekmegrontási ügyeket a bicskei nevelő otthonban, az igazságügyminiszter felterjeszti kegyelemre, a köztársasági elnök kegyelemben részesíti, és az igazságügyminiszter ezután ezt a kegyelmet ezt ellenjegyzi az aláírásával. Tehát az a két nő, akiket a magyar állam kijelölt a gyermekek védelmére és a családok védelmére és az LMBT lobby elleni harc első vonalába, ők azok, akik a pedofil bűncselekmény eltusolójának a kegyelmet aláírják. Hogy kell ezt megmagyarázni? Hát ezt nem lehet. Nekem itt ebben a sztoriban, mert ugye ennek csak egy része az, hogy történnek rendszer szintű évtizedeken át tartó bűncselekmények kiskorúak sérelmére egy ilyen otthonban, és lehet, hogy nem ez az egyetlen ilyen otthon, és lehet, hogy nem ez az egyetlen állami intézmény, de ez csak feltételezés, és ezért nem is érdemes ezt hogy mondjam, tovább folytatni, de nyilvánvaló, hogy a magyar állam ellenőrző szervei, amik esetleg ezeket tudnák feltárni, tudnák az áldozatokat megvédeni, ezek nem működnek, sőt nem is akarják működtetni, tehát itt ugye a bejátszóban is szó van róla, hogy az otthon falain ez ne jusson ki. Tehát az egész, ez a bicskei gyerekotthon, ez úgy működött, mint ahogy a Fidesz. Hogyha vannak is belső vitáink, az kifelé ne menjen. Ez egy ilyen zárt rendszer, ennek egybe kell maradnia, mert ez fontosabb, mint mi az alkotó elemei. Ez is elhangzik a bejátszóban, hogy ez minden fölött áll, az otthon érdeke. És akkor, tehát ez önmagában már beszél arról, hogy gondolkodik az állam, illetve a kormány rólunk. És végigmegy aztán egy folyamat, persze valaki meghal, valahogy ez kijut, a sajtóba kiszivárog, úgy emlékszem az RTL volt, aki erről először beszélt, beindul egy folyamat, a jogi hát magáról az alapesetről az RTL, de igen. Utána 444 volt az, amely egy levélre hivatkozva először lehozta ezt az ügyet. Tehát magát a kérelmi botrányt. Igen, de én még az erőszakról beszélek. Igen. És akkor végigmegy a jogi rendszeren is, elítélik őket. És akkor azt gondolhatnánk, hogy tulajdonképpen, ha döcögösen is, de működik a rendszer, mert erre van kitalálva, hogy ha történik egy bűncselekmény, akkor a további elkövetést megakadályozzuk azzal, hogy az elkövetőt kirekesztjük mondjuk a társadalomból. Na de akkor egyszer csak felmentik, és egyébként, vagy nem felmentik, kegyelmet adnak neki, és az a súlyos az egészben, hogy erről senki nem is tud, senkit nem is érdekel. Tehát nyilvánvaló, hogy a kegyelmi kérvények, meg a kegyelmi ügyek azért a legmagasabb szinteken körbeforognak. Tehát az nem úgy van, hogy így önhatalmulag valaki így aláírja. Erről tudnia kell ott mindenkinek a legmagasabb szinten, hogy kik azok, akik kijönnek, és milyen bűncselekmények büntetés alól mentesülnek, és miért. És akkor ez kimegy, és eltelik majdnem egy év, és senkit sem érdekel. És ha nem hozza le a 444, és nem tudjuk, hogy véletlenül találták meg ezt a hírt, vagy valaki bedobta nekik, vagy valami titkos szolgálat kavar, vagy belső harc, vagy akármi, nem tudom, tehát ezt nem tudjuk. Tényleg, mert lehet? Mert például Összödi beszéd esetében teljesen nyilvánvaló, hogy valaki kavart, az nem egy véletlen szivárgás. Uh-huh. Itt lehet, hogy tényleg valaki véletlenül ráakadt egy cikkre, vagy erre a kurjának a nem tudom milyen állásfoglalására, és akkor elindul. És hogy az a kapkodás, az a fejetlenség, hogy jó, egyből eltolják maguktól a Novákot, tehát így semmiféle szolidaritás nem mutatkozik, mert akkor megérzik azt, hogy a társadalom milyen mélységes megvetéssel és gyűlölettel fordul az ilyen bűncselekmények felé, és az összes politikai szereplő így eltolja a Novákot, hogy semmi közöm hozzá, Katika, old meg, Orbán ugye egyből alaptörvénymódosítást személyesen, most kivételesen nem semmién, és nem Rogán nyújtja be, ő személyesen, tehát annyira mutatja, hogy nekem ehhez a nőhöz semmi közöm nincs, amit ő csinált, és alaptörvény, hogy ennél nincs magasabb szintű, hogy mondjam, szabályozó. Igen. Igen, és Orbán Viktor, ahogy nyomorultul lohol az elveszett pillanat után, hogy ő neki most fontos kiállni és elmondani, hogy ő ötszörös apa és hatszoros nagyapa, igen. És ha valaki a gyerekéhez nyúlna, ő azt félbe hasítaná, ő azt hat miszlikbe vágná, mert az most fontos, hiszen megmérte, és a Szent Grafikon jelezte, hogy az emberek fel vannak háborodva, tehát most Orbán Viktornak identitásdemonstrációt kell tartania, és elő kell adnia magát, és most jött el a pillanat, de hogy módosítani kell. Most jött el a pillanat, hogy módosítani kell az alaptörvényt. 14 éve vezeti Orbán Viktor teljhatalommal a kurzusát, és 14 év után most jött el a pillanat? Miért pont most jött el a pillanat? Hozzá, hogy nem az a baj, hogy a köztársasági elnök kegyelmet adhat valakinek, hanem az, hogy nagyon jó eséllyel ez az ember azért kapott kegyelmet, mert valakinek a valakie, és akkor itt jön képbe a Balogh Zoltán, ugye, hogy így hirtelen a neve fölmerült, aki egyébként amint kipattant a botrány, ő írta, hogy én most elmegyek 2 hétre imádkozni, tudjátok, ki lesz kapcsolva a telefonom, nem leszek itthon, sziasztok, puszi. Érdekes módon ő érezte, hogy neki nagyon gyorsan el kell tűnnie. Dávid, szúrjuk be, hogy 16 óra 24 van most, amikor felvesszük ezt az adást, mert Balogh Zoltán véletlenül a mai nap meg fog szólalni, legalábbis ezt ígérték. Egyébként már egy órával ezelőtt rá. És szinte biztosan utoljára fog ma este megszólalni. És igen, és a semmiből majd visszazulna a semmibe. Igen. Na igen. Na, de hogy ő elment, hogy ő nem vagyok egy kolostorba imádkozni. És igen. Megbocsátás. Ez megint csak ugyanaz, hogy ő neki ehhez semmi köze, tehát tényleg ő egy szent ember. Na most ennek ellenére meglepő módon hirtelen megérte a fekete Audi, és azt mondják, hogy igen, Zolika, tudom, nem akarlak megzavarni itt az ima közben, de most te jössz Budapestre, mert te most mikrofonok elé fogsz állni, és mondani fogsz valamit. Tehát tudjuk, hogy őt is így bedobják. Könnyedén kipöckölik a rendszerből. Igen, és ahogyan történt ez a Bayer Zsolt és a Jeszenszky Zsolt viszonylatában. Azért a Bayer egy néhány fokozattal fontosabb Zsolt, mint a Jeszenszky. Ennek megfelelően ő neki leadták a drótot, hogy Katika holnap fontos bejelentést fog tenni, Zsolt. Úgyhogy szólítsd föl! Szólítsd föl, hogy most itt a kurzusnak jeleznie kell, hogy ennyi, és nem tovább. Itt a vörös vonal. És hirtelen következmények. Amíg eddig az volt a szabály, hogy a kurzus mindig összezár, hogy egy a tábor, egy a zászló, hogy megvédjük a mieinket. Most következmények kellenek. És akkor Zsolti követeli a következményeket, csak egy kicsit átlátszó. Hogy pontosan tudta azt, hogy Novák Katalin mire készül. De Jeszenszky Zsoltnak nem adták le a drótot. Ne, Robi, szerintem tegyük ezt megfelelő időrendbe. Tehát Jeszenszky Zsolt túl buzgó volt, ő még azelőtt megszólalt, hogy Orbán Viktor elmondta volna az alkotmánymódosításra vonatkozó gondolatait. Miután ez megtörtént Orbántól, onnan már Bayer pontosan tudta, hogy kilövési engedély van, sőt, kis radírozták Novák Katalint. Jeszenszky pedig előtte szólalt meg, ha már mondtad, felolvassatok a Jeszenszky publicisztikából, mert döbbenet. Novák Katalin nem egy pedofilnak adott kegyelmet, hanem egy lelkes munkáját odaadással végző, a gyerekek által is kifejezetten kedvelt, számukra számos külön programról gondoskodó tanárembernek. Például, amikor többször is elvitte a gyerekeket a Puskás Akadémia programjaira, vagy amikor a gyermek otthonban birkózó edzésekre került sor a Nike Sport Egyesület segítségével. Na, ennek a sportegyesületnek az alapítója ifja Borbán Győző, ezért van neki is köze, idézőjelben, a pedofil botrányhoz, legalábbis a 444 narancs tandem szerint. Ez a 64 éves székelyföldi tanárember a 40 éves pedagógiai pályáját bukta el az ítélettel, és veszélybe került egyedül maradt feleségének, valamint 85 éves továbbra is Erdélyben élő édesanyjának mindennapi megélhetése. Az utolsó mondatok alatt már John Wayne, illetve bocsánat, John Williams húzta a zenét. Igen. Hát ezek a sorok, ezek, ha nem tudnánk, hogy ez egy propagandairatnak készült, azt gondolnánk, hogy ez egy feljelentés. Hogy ez egy nem, hogy ez egy névtelen feljelentés, hogy ez egy ellenzéki orgánumból készült névtelen feljelentés. Miket ír le Jeszenszky Zsolt? Nem, nincs tisztában azzal, hogy éppen a szart hányja a gazdáira. Hogy székely az illető? Aha. Hogy ez szempont volt a kegyelemnél? Na. Tehát, hogy az illető, ez a K. Endre, ez székely származású, bár egy pedofil bűncselekménynek, egy gyermekmegrontási ügynek a bűntársa, vagy bűnrészese, és hogy a Puskás Akadémia rendezvényeire abszolút, tehát, szállította a kölyköket. Ez jó ember, csak megbotlott. Rendes ember, de hogy ő ezzel... még azzal próbálta mosni, amit utána mindenki mindenki megpróbálta eltitkolni, hogy bármi abszolút köze van a rendszerhez. Igen. És bármi köze van bármihez. Ennyire ostoba legyen Jeszenszky Zsolt, hogy nem értette azt, nem érezte. Hol van ennek a Jeszenszkynek az erkölcsi érzéke? Megrontanak egy kölyköt, a srác vonat alá veti magát, és ő arra hivatkozik, hogy az édesanyja az ügy eltusolójának Erdélyben él, arra hivatkozik, hogy rendszeresen hurcolta a kölyköket a Puskás Akadémia rendezvényeire, meg hogy székely származású. És tehát, ha székely származású, akkor eltusolhat gyermekmegrontási ügyeket, és a kurzus egyik véleménymondója ezeket a körülményeket enyhítő körülményekként, sőt, a kegyelem indoklásaként merészeli fölhozni. Na de hát jó, de ez egy ilyen rendszer, tehát nem volt kétségünk, hogy ez a rendszer, ez kétszínű, és nem volt kétségünk arról, hogy ezeket a kegyelmeket nem úgy osztják, hogy valóban egy, valóban meghurcolták valami olyasmi miatt, amihez semmi köze. A Hatházit is politikai jogból mentették, vagy adtak kegyelmet neki, tehát Hatházi, úristen, Budaházi. Tehát a Budaházit is nem véletlenül engedték. Azt hiszem, nem tudok valamiről. Nem, nagyon elnézést kérek. Szóval a Budaházi, az is egy olyan ügy volt, hogy teljesen egyértelmű politikai üzenet, az mindenkinek szól, mindenkinek üzen, hogy a mocskos gyurcsányista, sorosista rezsim ellen való lázadás, az nem az alkotmány megdöntésére irányuló szervezkedés, tehát nem terrorakció, hanem az forradalom, a szabadságharc. És ezzel megpróbálták pacifikálni a szélsőjobbot. Nyilván Kendre ugye az más, ő valakinek a valakije, tehát ott őt, mint szemét akarták kiemelni ebből a kínos ügyből, és most arra, hogy teljesen rájuk éget, most az egészet elengedték, most az van, hogy mindenkit belöknek a szakadékba, akinek köze van hozzá. Elvarják tehát, a szálakat. Igen, akkor most az van, hogy viszont ez a fekély, ez ne terjedjen tovább, csak ugye van egy szereplője a történetnek, aki meg egy ilyen újdonsült forradalmár, a Magyar Péter, aki a Varga Judit ex-férje, aki meglepő módon most gyakorlatilag az ellenzék vezérévé vált egy nap alatt. Tehát konkrétan sokat elmond a magyar ellenzékről, hogy Magyar Péter ma többet tesz a rendszer lebontásáért, mint az összes parlamenti ellenzéki párt együttvéve. Ennyire szerintem ne szaladjunk előre, tehát még Magyar Péterrel ne foglalkozzunk, mert ezzel kapcsolatban is lesz majd bejátszunk. Maradjunk még ennél a morális vonalnál. És Jeszenyeszki Zsoltra még egy pillanatra visszatérnék. Én csak azt kívánom, ha ebből az ügyből bármi kikerekedik. Csak annyi, hogy Jeszenyeszki Zsolt egyszer bemegy majd egy stúdióba, ahol nem egy mikrofonálvány kérdez tőle, és ráégeti ezeket a szavakat, és megkérdezi, hogy egy olyan ember, aki oké, értjük Zsolt, értjük a paneleket, a megafonos üzenetet, hogy ő nem pedofil, de aki ilyen módon segíti pedofilok kvázi munkáját, tevékenységét, ezt az embert mi jó akarattal, jó indulattal vissza tudjuk emelni a társadalomba, úgy, hogy neki ezentúl nem lesz priusza? Tehát megkérdezem Jeszenyeszki Zsoltot, ha nézi esetleg ezt az adást, hogy az ő egyik fiatal rokonával merné-e tanítatni mondjuk ezt az embert? Én csak ennyit kérdezek tőle, és ne kezdjen el terelni, hogy ő nem volt pedofil, meg hogy Puskás Akadémia, meg hogy nyilvánvalóan Novák Katalin rossz döntést hozott. Nem, erre az egyre válaszol, és ott légy szíves. Igen, és itt zéró tolerancia van a pedofilokkal, meg a pedofiliával szemben. Itt nincsen mentség a pedofiliára, feltéve, hogy az illető nem Székely, édesanyja nem Erdélyben él, vagy nem hordta rendszeresen a gyerekeket a Puskás Akadémia rendezvényeire. Mert ebben az esetben azért másképp kell elbírálni ezt a dolgot, és most már jól látszik, hogy a rendszernek minden propagandistája és társutasa inkább arra felé tereli a narratívát, hogy Novák Katalin hibázott, mert úgy írta ezt alá, hogy nem tudta, hogy miről van szó. Nem volt tisztában a körülményekkel. Már ez lemondással járó bűn egyébként egy ilyen pozícióban. Igen, de én ezt abszolút egyébként még el is fogadnám, hogy ez úgy működik, hogy ő naponta 3000 dolgot ír alá, igen, 250 esemény. Bizonyára a véletlen műve, hogy pont egy olyan református atyafinak, aki egyébként a Balog Zoltánnal nagyon jó személyes kapcsolatot ápol, és rendszeresen viszi a kölyköket, hova? A Felcsúti Puskás Akadémiának a rendezvényeire, hogy pont ő rajta, ő neki kegyelmeztek meg. Bizonyára csak véletlen. De ezt mondom, de hogy tudod, tehát én ezt tökre megértem, nem voltam még köztársaság elnök, és nem is leszek, hogy az úgy néz ki, hogy elé raknak naponta tényleg 200 oldalt, alá kell írni minden, de mindent, amit el tudsz képzelni, hogy most egy avatásra mész, most ennek egy díjat adsz, ott egy nem tudom mit alapítasz, és akkor egyébként meg 250 féle törvény is keresztül megy, mert egy ilyen törvénykezési gyár is van, és akkor van még az a 25 kegyelem, meg írd alá ezt, meg írd alá azt, meg amazt, meg találkozni fogsz ezzel az elnökkel, meg azzal a izével, meg a nem tudom kivel, meg egyébként is bejelentkezett hozzád a kulturális atasé, meg az akárki. Igen, elé teszik. Miért írom ezt alá? Ki ez? Ez megbízik azokban, akik fölötte ez vannak. Igen, van informális hierarchia. Van a tanácsadó testülete is, mindenki. Mit írok alá? Ez egy kegyelmi kérvény. Miért írom alá? Mert ez egy rendes református ember, akit meghurcoltak egyébként. Milyen ügyben? Hát volt az a izé, de ő nem volt benne, csak ő, tudod. Jó. És akkor a mentorod a Balogh Zoli. Most mit csináljak tényleg? Olvassam el a 200 oldalas izé periratot meg az indoklást. Hát mondjuk csak igazából, ami miatt elítélték. De igazából nem mindegy. Most itt két eset lehetséges. Novák Katalin köztársasági elnök volt, és ebben az esetben ő egy nagyon súlyos bűnt követett el, vagy Novák Katalin az egy nyomtató, aki egy aláírást nyomtat, meg sokszorosít, és ebben az esetben meg ez nem a Novák Katalin bűne, hanem a rendszer bűne. A Novák Katalin meg nem egyéb, mint egy alkatrész ebben a nyomtatógépben. Nem tök mindegy. Nem tök mindegy. Az eredmény ugyanaz. A pedofil bűncselekménynek a bűnrészese kegyelemben részesül. A DK elnöke Gyurcsány Ferenc szerint a két politikus nem azért mondott le, mert egy hét alatt megvilágosodott, hanem mert Orbán Viktor elküldte őket, mivel a kormányfő azt érezte, a kegyelmi ügy veszélyezteti a hatalmát. Gyurcsány szerint magáról a kegyelemről is Orbán döntött, hiszen sem Novák, sem Varga nem árult el, milyen szempontok vezettek a pedofil bűnsegéd K. Endre kegyelméhez. A DK elnöke szerint Orbán védelmet ígérhetett a kérvény pozitív elbírálásáért cserébe. Ezt is hozzátette. Jó-e az Magyarországnak, ha ilyen formán valójában nem elnöke van, hanem miniszterelnöki megbízottja? Azért nem jó, mert annak óhatatlanul az a következménye, amit most láttunk. Az ország többségének erkölcsi meggyőződésével, más esetekben érdekével, szakmai közéleti álláspontjával ellentétes döntések születnek. Ezért kell, hogy a nép válassza a köztársasági elnököt, mert a nép által választott elnök nem a rendszer szolgája, hanem a népé. Majd bejelentette, hogy két hét múlva tüntetni fognak a parlament előtt a közvetlen elnök választásért. Én nem értem, hogy ugyan miért lenne az bármivel is jobb, hogyha a jelenlegi köztársasági elnökkel azonos jogkörű köztársasági elnököt a nép választana meg. Ugyanúgy semmi joga nem lenne, ugyanúgy semmi lehetősége nem lenne beleszólni a rendszer működésébe, ugyanúgy egy aláírásra szánt eszköze lenne a hatalomnak. Egy közvetlenül választott köztársasági elnök höz egy elnöki vagy félelnöki típusú rendszer való. Tehát, hogyha Magyarország kormányformáját meg akarják változtatni parlamentárisról, prezidenciális vagy félprezidenciális köztársasággá akarják átformálni a kormányformát, arra annak a részeként választhatja a magyar társadalom, vagy a nép, a köztársasági elnököt, de hogy egy reprezentatív funkcióval bíró köztársasági elnököt, akinek semmiféle hatalma nincs, most majd a nép válasszon meg, ez így semmi, ez így a semminél is kevesebb. És egyébként 8 éven keresztül volt hatalmon az MSZP. Meg volt minden lehetőségük. Korábban meg még kétharmaduk is volt. Minden lehetőségük megvolt arra, hogy prezidenciális köztársasággá formálják át Magyarországot. Nem tették. Nem volt fontos. Úgy volt a jó. Aztán Orbán Viktor ebbe rendezkedett be. És most meg már meg akarják változtatni, csak ez a reform. Ez semmi. Nem akarnak ők semmit megváltoztatni, pusztán most érzik, hogy lehet ütni a rendszert, és van egy pont, ami egyébként, amivel részben akár egyet is lehet érteni, hogy miért nem mi választjuk meg, mert egyel demokratikusabbnak tűnne. Nincs jelentősége persze, mert semmit nem jelent ez a poszt. Másrészt, ha mi választanánk, akkor is ugyanaz a kommunikációs és kampánygépezet tolna a pofánkba valakit, akit aztán megválasztanánk. Tehát tudom, igazából mi lenne a különbség. Az ellenzék által, vagy mondjuk ha a nép választ, mondjuk egy ellenzéki köztársasági elnök több törvény dobna vissza. Hát igen, ennyi. Persze. Ennyi történne. De aztán annak se lenne következménye. Semmi. Mondom, úgy is úgy intéznék, hogy ugyanaz az ember legyen, akit egyébként is kinéztek rá. Szóval szerintem ez lényegtelen, de azt értem, hogy a DK, meg ugye egyáltalán az ellenzék most végre azt érzi, hogy most uralhatja a pillanatot, most megvan a téma, most mi tematizálunk, és most lehet rúgni, ütni, vágni, mert most egyébként. Jól csinálják ezt? Ez jó kérdés. Sokan kritizálják, hogy egyáltalán rossz volt a fókusz, hogy nem Novák Katalinra, hanem Varga Juditra kellett volna már az elejétől, mert ugye az jobban fáj Orbán Viktornak, aztán nyilván őt is beáldozták, ezt a szálat is elvarták, illetve hogy nincs összefogás, tehát hogy a különböző ellenzéki pártok különböző akciókat hirdetnek, különböző üzeneteket fogalmaznak meg ezzel kapcsolatban. De itt nem személyeket kéne most már támadni. Mert ez a rendszer tulajdonsága, bárkit állítanak Novák Katalin helyére, Varga Judit helyére, Balogh Zoltán helyére, a rendszer ugyanígy fog működni, ennek a pedofil bűnsegédnek a rendszer kegyelmezett meg, nem Novák kegyelmezett meg, vagy Varga kegyelmezett meg. Az egy hazugság, az a kormányzat hazugsága, illetve a kormányzattal kollaboráns véleményformálóknak a csúsztatása, hogy itt egy hiba történt. Nem történt semmi hiba. Ez a rendszer tulajdonsága. Holló a hollónak nem válja ki a szemét. Ő egy jó káder volt, és a jó kádereket nem engedjük elesni. De közben a Kendre egy jó káder volt, nem engedjük elesni, a Novák Katalin is jó káder volt, de amint szaros lett, nagyon más a helyzet. Akkor, amikor a Kendréről döntöttek, akkor nyeregben voltak, és övék volt a hatalom, és övék volt a pillanat, és övék volt az önbizalom, és el sem tudták képzelni, hogy ennek súlyos következménye lesz. Azt a döntést, azt bizonyos értelemben elvi alapon hozták, az egy lojalitás döntés volt, a mieinket megvédjük. De végül most, a hatalmuknak most is a része, viszont, az alapja, igen, részben az igen, alapja, hogy meg kell védeni mindenkit, tehát most, lojális maradsz a végletekig. Most viszont egészen más a helyzet. Most jól láthatóan bajban vannak. Egy hete kommunikációs krízisben van a Fidesz. Egy hete nem nagyon, már több is, mint egy hete, 8 napja, nem nagyon tudja visszaszerezni a narratívát. Orbán Viktor nem szólalt meg a lemondás óta. Bottal üti a narratívát, semmit nem csinálnak, csak mérnek. Mérnek és elemeznek. Lázasan mérnek és elemeznek. Nekik nem a gyermekek ártatlansága a szent, nekik a grafikon a szent. A grafikon szentségéből származik minden tudásuk a társadalomról, a politikáról, az erkölcsről. Bármi is, amit ők mérnek. Továbbra sincsen magyarázat. Senki nem adott magyarázatot. Most már nem arról van szó, hogy Novák Katalin meg Varga Judit lemond. Értjük, lemondtak, hibáztak. De nem kaptuk meg a magyarázatot. Mi volt a hiba? Az volt a hiba, hogy nem olvasta el azt, hogy kinek kegyelmez meg? Milyen ügyben ítélték el azt, akinek meg kegyelmez? Vagy az volt a hiba, hogy hallgatott Balogh Zoltánra, aki azt mondta, hogy ez egy jó káder, ez egy jó nertárs, én jót állok érte? Vagy mi volt a hiba? Tudod, mik voltak a szempontok? Az a hiba, hogy kiderült. Novák Katalinnak megkérdezte, igen, de ő... Ez a hiba. Igen, de nem kellett volna lemondani. Igen, de nem állnak bele. Nem kellett volna lemondani. Hát, ha nem derül ki, nem mondott volna le soha. Nem lett volna egy olyan pillanat, hogy azt mondja, hogy én most jövök rá, hogy én kinek adtam kegyelmet, ez borzasztó, ilyet én nem tehetek, lemondok. Ilyen nem lett volna, ha nem pattan ki az ügy. Tehát ő saját lelkiismeret, az nincs. Kiállhatnak. Jó, de ezt nem tudjuk. Nem, tudjuk. Novák vagy Varga kiállhatna és mondhatna azt, hogy azért kegyelmeztem meg, mert Székely. De azt is azért kegyelmeztem meg, mert a Puskás Akadémia rendezvényeinek rendszeres látogatója. De nem, azt is mondhatta volna, azért kegyelmeztem meg, mert ki az, aki nem írta volna alá ezt a kegyelmi kérvényt, hogyha Orbán Viktor azt mondja neki személyesen, hogy Katika, ezt alá kell írnod, mert ez az ország, akarom mondani, a Fidesz érdeke, hogy ezt az embert kimentsük a börtönből. Na. Írd alá. Tehát arról van szó, persze, hogy aláírja. Arról van szó, hogy ezt az ügyet, ezt a botrányt nem újabb és újabb szereplőkre kellene most már átgyűrűzni, vagy áttematizálni, hogy azok is bukjanak, hogy így sorban, mint a dominó egymás után elbukjanak. Orbán Viktor igenis képes lesz arra, hogy egy bizonyos végtagot amputáljon, mielőtt még az üszkösödés, az elhalás a teljes testre átterjedne. Ne legyen kétségünk e felől. Orbán Viktornak most már a rendszeréről kell számot adnia, arról a rendszerről, arról a nertársi feudalizmusról, ami jól láthatóan a hűségért kegyelmet oszt, akár egy pedofil bűnsegédnek. Vitatkoznék Dáviddal, mielőtt folytatja, mert én azt gondolom, hogy nem az volt a fordulópont, hogy ez kiderült, hiszen rengeteg mutyi kiderül ebben az országban. Hanem itt az volt a probléma, hogy a max szavazókat elérte ez a dolog. Pedofil botrány korábban is volt, ott viszonylag hamar el tudták varni a szálakat, mondjuk Kaleta Gábor ügyében. Ez is elképesztő. Az is egészen elképesztő volt, igen, de ott mondhatták azt, hogy megbűnhődött úgy, ahogy. Hogy bűnhődött? 800 ezer forint, 19 ezer gyermekpornó. Az nem sok, lehet, hogy nektek gyermekpornó sok. Nem sok, igen. Nekem nem sok, egy hétvégi bevásárlás, illetve buli. Nem, itt a fő... Átugrom Marberára, az ugyanennyi, tehát semmi. Ti voltatok az a legsoros parti jaktján, bocs. Persze. Szóval itt az volt a probléma, hogy a maxszavazókat elérte, és rögtön elkezdtek mérni egyébként ilyen telefonos felméréssel a botrány kirobbanása után, és a nézőpont is konkrét számokat nyilvánosságra hozott. A megkérdezettek 80-valahány százaléka hallott az ügyről, és 81 százalék nem értett egyet. Na ez rohadtul megijesztette őket, mint mondjuk az internet adó ügyében. Igen. Hogyan jutott el ezekhez az info? A szombati lemondás napján az Origo címlapján nem szerepelt Novák Katalin. Az M1 híradóban egész nap nem volt erről szó, a gazdatüntetéstől kezdve a venezuelai, mit tudom, árvizekig mindenféle egyéb téma az terítéken volt, ez nem. A tüntetés kapcsán sem adtak egyébként kontextust a történteknek, ben voltam éppen az ATV-ben és néztük a híradót. Nem mondták el, hogy miről szól ez az ügy, három mondatta, vagy tudom, egy kettő perccel lerendezték, hogy most itt éppen tüntikézik a balliberális ellenzék, majd utána jött egy 8 perces anyag a Jámbor András mozgalmával szembeni pedofil vádakról, és akkor arra fókuszáltak, és onnantól kezdve ez volt a fő üzenet. Tehát a probléma az volt, hogy hogy a búbánatba jutott el a maxszavazókhoz. Hát közösségi média. Tegnap a Partizánon nyilatkozott talán egy telexes, lehet, hogy rosszul mondom, egy Válasz Online-os újságíró, és ő mondta azt, hogy figyelték a grafikonokat, hogy ahogy kirobbant ez az ügy, az Origónak a lekattintása, az olvasottsága, az bezuhan. Tehát van valami ezzel a társadalommal, bármi rosszat elmondhatunk erről, hogy apátia, hogy atomizáltság, hogy az együttérzés teljes hiánya, de amikor valami ügy van, a maxszavazók is, azok az emberek, akik egyébként nagyon szívesen járnak az Origóra és olvassák a mesztelen nőkről, meg celebekről szóló infókat, meg különböző ilyen karaktergyilkolós cikkeket, ott hirtelen rájöttek arra, hogy itt nem fognak infót kapni. Igen. És átmentek igen. A telexhez. Van valami, a többi oldalnak 24 pontú telex, nem. 444 kilőttek, amint igen. Az ügy kirobban. Igen, igen, de ehhez az kellett, hogy ez az ügy, ez keresztbe verje a fideszes narratívát. Azt a narratívát, amit éppen a Fidesz éppen aktuálisan tol. Tehát most ők egy LMBT összepedofilozás kampány kellős közepén vannak. Két nőt jelöltek ki arra, hogy a magyar családok és a magyar gyermekek védelmezője legyen. Akiket ők valójában a Momentum Donát Annájával és Cseh Katalinjával szemben fejlesztettek, hogy őnekik is legyen saját szexi válaszuk arra a kihívásra, ami a liberális oldalról ilyen női politikusok képében érkezik. És akkor jön egy olyan ügy, ami az egész narratívájukat megsemmisíti. Én egész biztos vagyok benne, most nem sokára lesz évértékelő beszéde Orbán Viktornak pár nap múlva. Szombat. Biztos vagyok benne, hogy nem lesz benne pedofilozás. Biztos vagyok benne, hogy nem fog szerepelni benne a gyermekeink megvédelmezésére vonatkozó felszólítás, meg karcsörtetés. Biztos vagyok benne, hogy a Dehogy nem. Hát most nyújtott be egy alkotmánymódosítás, egy alaptörvénymódosítás. Biztos, hogy erre fogja kihegyezni. Kétségbeesésében, hogy visszavegye a narratívát a saját kezébe. Valójában most ez az a helyzet, hogy ez az egész narratíva, ez az egész népmese, ez megsemmisült. Kiderült, hogy a legkisebb királyfi valójában a gonosz boszorkány, vagy kiderült, hogy a parasztfiú, akinek szurkoltunk, az végül is kiderült, hogy mindvégig ő volt a hétfejű sárkány. De kinek derült ki? Ebből a Robi? Hát jóformán mindenkinek kiderült. Figyelj, igen. A Magyar ez... Péter partizán interjút 1 millióan nézték meg egy nap alatt. Ne szórakozzunk. Hát, hogy 1 millió 3-nál tartasz. Ez iszonyatosan durva. Tehát ez azt jelenti, hogy az egész ország látta gyakorlatilag. Jó, kis túlzással, de hogy értitek, tehát akit érdekel a téma, az magyarok. Megnézte. 1 300 000 ember, az nagyon az kemény. Az amerikai fizetett kattintó. Én azt gondolom, hogy nem veszítik el a narratívát, tehát ez most és akartam oda reagálni, hogy kérdezted, hogy miért van az, hogy 4 napja hallgat Orbán Viktor. Szerintem azért hallgat, ugye hetente 2-3-szor lemérik a közvéleményt, reprezentatív nagymintás felméréseket végeznek a különféle intézeteikkel, és folyamatosan elemzik. És ugyanígy volt, amikor a Novák ügy, ez a kegyelmi ügy kipattant, azonnal csönd, mértek, és amikor kijött, hogy mi van, akkor azonnal beleálltak, hogy fúj, semmi közünk hozzá. És most is éppen mérnek, és elemzik az adatokat. És ki fognak jönni, és lesz egy szó, amivel meg fog telni az összes MTI közlemény, amivel meg fog telni az MTV-je, az összes megyei lap, minden, az Origó folyamatosan egy bizonyos szó. De ez nem tudom, hogy mi az a szó. Ez a becsület. becsületes, ez a két politikus. Lehet. Ez most a csatfelvétele. Következmények. És a felelősségvállalás. Igen. Ez, és ezt már tolja a megafon ezerre. De ez ennél erősebb lesz, mert ez még csak az, hogy tiszták vagyunk, de itt ők bombázni fognak. Tehát szőnyegbombázás lesz. Ez nem úgy lesz. Azzal ő nem menti ki magát, hogy én jó vagyok, mert most mindenki tudja, hogy nem az. Neki most el kell kezdenie offenzívába lendülni, mert a defenzíva az nem Orbán Viktornak való. Ő egy csatár, érted? Ő fociban gondolkodik, ő megy előre a kapuba, ő gólt akar rúgni. Ő nem védekezik. Igen, de más frontokon fog támadni. Nem a pedofilok és a homoszexuálisok összemosása lesz most a terítéken. Abba biztos vagyok. Meggyőződésem, hogy holnap kijön az a kifejezés, amitől most úgy fognak bombázásképpen fogják ismételni, hogy az agyad így szét kisüljön tőle. Az, amikor Orbán Viktor kiáll, és előadja, hogy most jött el az ideje annak, hogy módosítsunk, mert pedofilok számára nincsen bocsánat. Mikor éppen arról van szó, hogy most bocsájtottatok meg egy pedofil bűnsegédnek, most kegyelmeztetek, éppen nincs kegyelem, tehát most csináltátok, éppen azt csináltátok, éppen az a probléma, hogy van kegyelem, és azt látjuk, hogy én nekem teljesen a torrente idéződött föl. Teljesen a torrente. Hogy tanítja a Rafit lövöldözni, és akkor ő természetesen nem találja el a célt, és akkor ő magyarázza, hogy na most meg akartam mutatni, hogy milyen egy rossz lövés. Ez nyomorúságos. Tehát ez nyomorúságos. Erre miért volt szükség? Miért kell nekünk most megtudnunk, hogy Orbán Viktor ellenzi a pedofíliát olyannyira, hogy neki gyerekei vannak, meg unokái vannak, és ha valaki hozzájuk nyúlna, akkor ő azt miszlikbe azért kellett ezt megtudnunk, mert minden egyes szülő így gondolkodik. Igen, és mert fölmérte, hogy a szennyes ügyük eljutott jóformán mindenhova. Igen. Minden a saját rendszerüket kezdi el kikezdeni, a saját ügyük, és hát bizony ilyen öt találatos szelvénye nem sok lesz az ellenzéknek. Most lehetséges, hogy évtizedenként van egy ilyen ügy, egy ilyen szituáció, hogy éppen arról beszél a kormány, hogy megvédelmezi a gyermekeinket, és valahol a háttérben egy gyereket halálba erőszakolnak, majd az ügyet eltusolják, majd amiután kiderül, elítélik, majd a köztársasági elnök megkegyelmez, pont az a köztársasági elnök, meg pont az az igazságügyminiszter kegyelmez meg neki, akit a gyermekeink védelmére rendelt ki a kormányzat. Jó, de ez a kormány így működik, tehát amikor teli torokból üvölti, hogy szuverenitásvédelem, akkor tudom, hogy nem szuverén. Akkor látom, hogy ez oroszból van fordítva, hogy Cyril betűs kampánya van. Tehát egyszerűen lehet tudni, hogy amit a leghangosabban üvöltenek, pontosan az igaz rájuk. Hogy mennyire nem szuverének. És amikor megírja a Szájer József az alkotmányt, vagy az új alaptörvényt, értitek? Tehát itt tudod, hogy ő az, aki a leginkább képes arra, hogy ezt megírja, mert annyira el kell távolítani maguktól ezt az egészet, hogy a vágya, hogy véletlenül a gyanúja sem merüljön föl, hogy ők ebbe benne vannak, hogy ők ilyesmiben érintettek, ezt annyira erőből kitolják feléd, hogy tényleg nem gondolod, hogy ők bűnösök. És ugyanígy a szuverenitás, ugyanígy ez a kegyelmi, ez a pedofil ügy nem érdekli őket. Valójában a hatalom érdekli őket, soha nem érdekelte őket, hogy egy bicskei gyerekotthonban valaki öngyilkos lesz-e, vagy bárhol máshol bárkinek bármi bántódásra esik. Hát látszik, hogy csizmával gyalogolnak végig a fél országon, akiben lehet, akiben kell a hatalom kedvére, abban mindig is beleszálltak, belerúgtak, bármelyik csoportot, réteget, osztályt simán legyalulják. Kétségbeesve próbálják visszaszerezni a pillanatot. Most éppen Arató Andrásnak a kijelentésére gyógyultak rá. Arató András is a legjobbkor kurvázta le Novák Katalint és Varga Juditot, annak érdekében, hogy kifejezésre juttassa a nagyon súlyos frusztráltságát a rendszerrel szemben, de hát ezáltal gyakorlatilag átadta a kezdeményezést, és most áldozatokká váltak. Varga Judit és Novák Katalin lettek az áldozatok, akiket megaláztak a nőiségükben, akiket megsértettek az édesanyák. Csak hadd utaljak arra, hogy itt egy gyereket halálba erőszakoltak. Öngyilkosságba kergettek. Egyrészt a János bácsinak a kőkemény megrontásával, másrészt az Endre bácsinak a kőkemény, hát hogy is mondjam, nyomás gyakorlásával, aminek a hatására a srác számára nem maradt más lehetőség, mint a vonat alá ugrani. Most egy ilyen szituációban kellene Varga Juditot és Novák Katalint áldozatnak megélni. Áldozatnak megélni azt a Novák Katalint, aki élete végéig 4,5 millió forintos járadékból fog élni, munkanélkül. Azt a Varga Juditot, akinek az életében soha többé semmiféle megélhetési gondja nem lesz, bár nem vagyok tisztában azzal, hogy milyen járadékot fog kapni, de azt hiszem, hogy többet fog kapni munkanélkül, mint amennyit mi életünkben meg tudunk keresni. Jó, én ettől még tudom őket áldozatnak tartani, amellett, hogy cinkosai és kollaboránsai ennek a rendszernek, sőt aktív résztvevői és aktív tevékeny résztvevői voltak annak, hogy ez így felépüljön, kiépüljön és működjön, üzemeljen. Na, akkor minek az abszolút áldozatai? De közben ugyanúgy áldozatai. A saját rendszerük áldozatai. Hát figyelj, ne viccelj. De igenis. Tehát a Novák Katalin lemondó beszédét megnézed, látod, hogy a szerencsétlen tényleg a könnyeivel küzd, az arca össze így szétcsavarodik, mert neki még ezt is meg kell csinálnia, hogy odáll, és beletunkolja a saját arcát fohász. A bilibe. Egyszerűen, igen. De hogy nem, de láttad, tehát az, amikor, igen. Mert a Magyar Péter legalább úgy szállt ki, hogy fogta a kézigránátot, kihúzta a biztosítótűt, és így háta mögé bevágta, és azt mondta, hogy kapjátok, és becsapta az ajtót. De a Novák Katalinnak ki kellett állni, el kellett mondania, figyelj, nem irigylem, persze. Ebből látszik, hogy annyira nem autonómak, hogy egyébként persze amikor semmi. Már mindent elbuktak, akkor is megírják a szövegüket, hogy igen. Neked mit kell. Az a becsukott szemű fohász. Azt szerintem a 21. századi magyar politika történet egyik legszánalmasabb pillanata volt, amit ott szerencsétlen előadott. Igen. És tudod, nem, ők nem, nem beszélhet ki. És a Varga Judit egy, tehát a szintek, a lemondási szintek, a Novák Katalinnak rendesen el kellett játszania még a szerepét. A Varga Judit legalább csak meg kellett írnia, hogy kilépek és viszlát, de azon már érződött, hogy ott már valami van, és a Magyar Péter az, aki viszont tényleg úgy tudott kiszállni gentlemanként. Novák Katalin szombat délután bejelentette távozását, miután megfogalmazása szerint hozott egy olyan kegyelmi döntést, amely sokakban békétlenséget és értetlenséget váltott ki. Jelezte azt is, hogy a kegyelmezési jogkör tartja mindközül talán a legérzékenyebbnek. Állítása szerint tavaly áprilisban abban a hiszemben döntött, hogy az elítélt, a Bicskei Gyermekotthon kényszerítés miatt elítélt igazgató helyettese nem élt vissza a rábízott gyermekek kiszolgáltatottságával. De mint mondta, hibázott. Az ügy kirobbanása után csak nem egy héttel Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt. A kormány nevében egy alkotmánymódosítást nyújtott be a parlamentnek, mely ellehetetleníteni, hogy a jövőben kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények esetén az elkövető elnöki kegyelmet kaphasson. A kormányfő ezzel kimondatlanul is elismerte, hogy Novák súlyos hibát követett el. Varga Judit volt igazságügyi miniszter Facebook oldalán jelentette be. Én folytattam azt a több mint 25 éves gyakorlatot, miszerint az igazságügyi miniszter tudomásul veszi az elnök kegyelmi döntését. Az elnök döntésének ellenjegyzésért a politikai felelősséget vállalom. Visszavonulok a közélettől, lemondok országgyűlési képviselői mandátumomról és az EP lista vezetéséről is. Micsoda mellébeszélés, micsoda kétségbeesett kapkodás, és ehhez nem szoktunk hozzá az évtizedek folyamán, hogy a fideszes berkekben, hogy a fideszes kommunikációs gépezetben ekkora zavar támadjon. Abban a hiszemben kegyelmeztem meg, mondja Novák, hogy az elítélt K. Endre nem élt vissza az a hatalmával. De tudod miért? Mert K. Endre ezt írta a kegyelmi kérvényében, szemben a bíróság megállapításával, mi csak szerint hát egy visszaért. Csak hát van egy bíróság... a bíróság ítélet, hogy de bűncselekmény történt, majd van az a kérvény, hogy nem. Ja, hát én nem gondoltam, abban a hiszemben, tényleg... Abban a hiszemben, hiszen jogerős bírói ítéletben persze. Ítélték el. Hát, de hát ezzel szemben K. Endre azt állítja, hogy nem. De K. Endre, igen, sőt, még a kúria kifejezetten hozzátette, hogy ez nagyon súlyos és nagyon baj az bűncselekmény. Valamelyik eljuthat volna elítélt, egyébként. De, hát az nem, de csak K. Endrét láttam, hát én nem értem. De hát az elítélt tagadja. Hát, lehet, csak hát igen, akkor én abban a hiszemben éltem, hogy az elítélt nem követte, hát azt mondta, hogy nem csinálta. megcsinálta. Koncepciós per, uramisten. Írt nekem egy levelet, hogy ő ezt nem követte el, kérem, mentsen fel. Jó. Igen, tehát, és még ez a legjobb, amit tud mondani. Ennél már csak rosszabb hazugságok vannak. Nem, hát valójában képtelen bármit is kitalálni, a cikibnél cikib narratívákból esnek, kelnek a cikibnél cikib narratíváikba. Na, igen, fontos emlékeztetni arra, hogy itt nem lett volna semmilyen következmény, csak mert most a kormánysajtó az azzal henceg, hogy íme itt van a jobb oldal, ahol a hibáknak is következményei vannak, nem úgy, mint a bal oldalon, ahol a bűnöknek sincsenek következményei. Miért is vannak következmények? Azért vannak következmények, mert az ellenzéki média utána járt, és leleplezte. Különben nem lettek volna következmények. Különben a pedofil bűnsegédnek való kegyelmezés, az teljesen átcsúszott volna, úgy, ahogy nem lett következménye a Kaleta ügynek. Mert a Kaleta, már ennek a katarzisnak, ami most lezajlott, ennek már a Kaleta ügyben meg kellett volna történnie. Valamiért nem történt meg. A magyar társadalom bénult volna. A magyar társadalom nem reagált arra az ügyre, ugyanilyen gyalázatos ügy volt, gyakorlatilag a titkos szolgálat csempészte haza Kaleta Gábort, és ítélte, vagy felmentette mind a két esetben idézőjel. 8 idézőjelbe rakjuk, hogy elítélte 800 ezer forintra, és szabadon sétált ki a bíróság épületéből a 19 ezer gyerekpornó felvétellel a zsebében. Na és de, ez figyelj, a, de megígérte, az, hogy soha többet nem tört le ilyen. Jó, ez más, jó, ez mondjuk ez igaz. Kájendre is megígérte. Igen. Figyelj, és Novák Katalin is megígéri, hogy többet nem ad kegyelmet senkinek, de figyelj, nem azért kellett lemondania, mert kitudódott, mert a 444 megírta, hanem azért kellett lemondania, mert eljutott a magszavazókhoz. Tehát önmagában az, hogy az ellenzéki sajtó valamit kiderít, feltár és közöl, az semmi. Az itt nincs jelentősége. Mérik a közvéleményt, és azt látják, hogy hoppá, ez bizony már több embert érint, hát mint aki az árok túloldalán ez van. Ez a táboron belül van a probléma. Nem, azt mért, most már lépni kell. Azt mérték, hogy van egy óriási nagy tömeg, amelyik elfordult a politikától. Nincs pártja, apolitikus, bénult, és azt érezték, hogy az ellenzéki közhangulat kezd átterjedni rájuk. Mm. És ha ez megtörténik, és ha ezekből a tömegekből ellenzéki szavazók lesznek, hogy a Fidesz iránt ingerült szavazók lesznek, ezekből egy önérzetes társadalmi csoport létesül, akkor a Fidesz uralmának reszeltek. És tudod, ezt nem kockáztathatja Orbán Viktor. És van még, hogy éppen készülünk az EP választásra és az önkormányzati választásra, a kampány van, és azt is érezhette a kommunikációs táp, hogy ez nagyon kellemetlen ez az ügy, ez nagyon súlyos ez az ügy, és ezt a lehető leggyorsabban le kell zárni. Ezt egy héten belül ki kell nullázni, és ezt úgy lehet, hogy ezt a két szereplőt ezt kidobjuk az ablakon. Igen, ezért szólalt meg többet egyébként. Ne is lehessen, senki ne is vitatkozzon velünk, hiszen ott van, elintéztük, vége. Ezért szólalt meg egyébként Orbán Viktor, hogy ennek elejét vegye, és akkor kivegye ezeket a szereplőket, kiradírozza, és akkor elvarják a szálakat. Csak hogy tovább gyűrűzik, az a probléma. Ha ez nem 3 vagy 4 hónappal egy választás előtt történik, akkor én azt gondolom, hogy hasonló szituációba kerülünk, mint Schmidt-Pál ügyében. Tudom, hogy nem összehasonlítható a kettő, mert itt a kormány narratívájával ellenkező bűnt követett el valaki, vagy abba keveredett bele itt a köztársasági elnök. Na de, az egy ciklus közepén volt. Nem véletlen, hogy januárban robbant ki egyébként a Schmidt-Pál ügy, és végül áprilisban került sor a lemondására. Tehát 3 hónapig, nem akarták most. 3 hónapig mentek a tüntetések, folyamatosan mértek, és azt látták, hogy okay, ez nem működik, és akkor ideje visszaléptetni. Itt viszont nagyon gyorsan kellett reagálni, és szerintem ez egy jó döntés volt Orbán Viktor részéről. Itt kérdés az, hogy valóban kihúzta-e az ellenzék a jackpotot, vagyis megbontható-e a rendszer, mert mindenki számára, vagy ellenzékiek számára ez a kulcskérdés, hogy itt csak ezzel az ügyel gördíthető-e ennyi információval ez a történet addig, hogy ennek lesz bármiféle politikai következménye, és megzuhan-e a Fidesz, vagy pedig számítunk Magyar Péterre, hogy majd ledobja előbb-utóbb azt az atombombát. Magyar Péterre szerintem addig lehet számítani, amíg nem csúszik el otthon a zuhanyból kilépve, vagy véletlenül... Hát de mondta, hogy ha a haja száll a görbül, akkor Rogán Antól majd... És akkor mi van? Tehát itt az azért van, már... hogyha van egy száj, De nem, most komolyan. Ezek után nem. De figyelj ide, van egy száj, amelyik beszél. Nyilván megkapta már a megfelelő fenyegetéseket, hogy hagyja abba, és nem hagyta abba. Három napja beszél az a száj. De nem mondott olyat, amitől hát nagyon már, össze kellett volna csinálnia hát magát a hatalomat. Dávid, semmi olyat nem mondott, amiről nem tudtunk. Csak igen, te meg én. Meg, csak meg, nem. A saját szavazóik. Nem. Tudod, az van, hogy eddig lehet. Magyar Dávid, a magszavazókhoz viszont magyar, Dávid, bocsánat. Bocsánat. Te eljutsz a magszavazókhoz. Magyar Péter nem jut el a magszavazókhoz, sajnos. A Pesti Laci elkezdett oligarcházni finoman, egy pár hónapja, ilyen egy-két embert így tudod, és akkor úgy néz ki, mintha egy tisztaság lenne ő, viszont rendesen a Magyar Péter az rendesen belement a közepébe, és nagyon csúnyán így egy az egybe rátette a célkeresztet Rogánra, és már tiborcozik. Uh-huh. És azért tiborcozni az ebben a rendszerben már nem az a kategória, ami belefér. Neked belefér meg neked, mert kívül vagytok, de belülről tiborcozni. De már nincs beszórakozzál. Itt a fideszes narratíva most az, amivel megpróbálják visszaragadni a pillanatot, hogy itt két asszony, két anya, két nő, Bayer Zsolt a halálos pátosszal kiáltja a két anyának, a két asszonynak, a két nőnek a nagyságát, a formátumát, a következmények és a felelősségérzet, és a mi közösségünknek, politikai közösségünknek a felelősségérzete. De miféle felelősségérzet az, amit az ellenzéknek kell kikényszerítenie? Uh-huh. És itt most tényleg a Varga Juditot és a Novák Katalint kellene sajnálni, amikor egy srácot halálba erőszakoltak, és eltusolták, és utána megkegyelmeztek neki. És itt most a magszavazóiknak az erkölcsi érzéke, az a Novák Katalin és a Varga Judit iránt kellene, hogy elfogódjon. De valóban. Nincs erkölcs ebben az országban, a hatalomhoz való lojalitás van. De most, mintha valami mocorogna, azért itt átlépett egy vörös vonalat a hatalom. Itt a pedofiliával is, ráadásul ők rajzolták fel azt a vörös vonalat, amit átléptek. Igen. A saját vörös vonalukat léptek. Igazad van, de én azt gondolom, hogy ez a rendszer nagyon-nagyon innovatív, ezt már nagyon sokszor bizonyította, és nagyon rugalmas, és nagyon hajlékony, és nagyon képes a gyors irányváltásra és a változásra. Tehát, és akkor sokszor idéztem már, hogy Orbán Viktor KISZ-ben kezdte a pályafutását, onnan lett radikális liberális, abból polgári közép, abból ilyen alterjobbos, populista, minden volt. Tehát ő úgy bemozogta az egész, de közben félig Kádár is, az egész politikai palettát be tudja mozogni, ha kell. Neki ez semmiség. És ebben a botrányban is bárkit be fog áldozni, de ő a soktáblán marad, és az a rendszer, ez pedig ő. Tehát ez a rendszer nem roppan meg, ha kiesik belőle akárki, kivéve őt. Ha ő kiesik, akkor a rendszernek pillanatokon belül vége van. Ez a ha Novák kiesik, ha Balogh kiesik, ha Lázár, ha Rogán, ez a rendszer, ha Habony, ha akár, ez a rendszer semmi. Két dolgot nem bírna el. Az egyik az, hogyha kiesik belőle Orbán Viktor, a másik az, hogyha csatlakozik hozzá Gyurcsány Ferenc. Tehát pontosan ez a szabály, ebbe a NER-be bárki beléphet, kivéve Gyurcsány Ferencet, ebből a NER-ből bárki kiléphet, kivéve Orbán Viktort. Na most én azt gondolom, hogy ezért... Várj, most azt mondtad, hogy Gyurcsány nem része a NER-nek? Azt mondom, hogy a Gyurcsány úgy része a NER-nek, hogy kívül áll azon, és úgy képezi annak ellensúlyát, hogyha ő csatlakozik. Gyakorlatilag mozgásban tartja. Igen, ha Orbán Viktor akaratából nincs Rács mögött Gyurcsány Ferenc, akkor vajon a NER része Gyurcsány Ferenc, vagy nem? Stabilizálja a NER-t. Ha ez kell a NER-nek. Ha kell, NER-nek szüksége van rá, és ott tartják. Na hát van igazából az a, de nem léphet be abba a körbe, amiben mint barát, mint családtag. Úgy kell értelmezni a NER-t, mint egy darut. De most lerajzoltad? Lerajzoltad. Az egyik kamerába. Úgy kell, hát most ez egy vázlatos rajz. Úgy kell értelmezni, inkább elmagyarázom, úgy kell értelmezni, mint egy darut, ami az építkezésen üzemel. A hosszú vége a darunak, az a Fidesz. A végén az a tárgy, amit mozgat, az a közvagyon. Hát igen, és az mondhatjuk, hogy a... Amit elemel a fő. A művelése, igen, és a művelete, ez a művelet, az építkezés, maga a NER, és hát a Mészáros Lőrincé, maga a daru. Pontosabban ő kezeli, de valójában a Orbán Viktor nevére van írva. Igen, az, igen, és a darunak a másik vége, a rövidebbik szára, aminek a végén azok a beton elemek vannak, amik a darut egyensúlyban tartják, az Gyurcsány Ferenc. Anélkül a daru fölborulna. Na most, hogyha a ezeket a betonelemeket a darunak arra az ágára, arra a szárnyára vinnénk át, amelyik szárnyán a daru a munkát végzi, fölborulna a daru. Így értem, hogy természetesen része a rendszernek Gyurcsány, de az ellen pólusaként része a rendszernek Gyurcsány, nem a jó, világos, tehát egyébként nem betagozódva a része. Ha Gyurcsány nélkül kevesebb lenne a rendszer, akkor én azt gondolom, hogy nem tekinthető egyébként a rendszertől helyett, külön. De Gyurcsány helyett találnának mást amúgy, tehát azért nem biztos. Hát de lehet démonizálni itt akár. Gyurcsány két dolgot jelent. Egyrészt a saját múltját, és ilyet nem tudnak, másrészt a saját jelenét, és ilyet sem tudnak. Gyurcsány kimagaslik a jelenlegi ellenzéki mezőnyből, és ilyen módon a jelenlegi ellenzéki mezőnyt folyamatosan az orbáni narratívához igazodva tartja. A Gyurcsánynak ráadásul van egy emlékezete a magyar társadalomban, és ez az emlékezete a Gyurcsánynak, ez mindenképpen sötétebb, mint az Orbán volt Viktornak a jelenkora. Ennek megfelelően Gyurcsány még mindig egy mumus, aki visszatérhet, aki mindig ott van az árnyékban, és bizony ő vezeti az ellenzéket, és bizony ő az ellenzék szervezője, ő a tőkesúlya az ellenzéknek. Igen, de Gyurcsány bárminek fel lehet cserélni, tehát ugye itt van egy ilyen baloldalfóbia, van egy Európa-fóbia, egy nyugat-fóbia, egy liberális fóbia, tehát ez minden, igazából minden fölhangosítható. Gyurcsány egy személyben megtestesíti, de ha ő nem lenne, akkor ugyanúgy megtenné Brüsszel, megtenné Washington, bármi. De amikor Gyurcsány, vannak a bizonytalanok, akiket pont Gyurcsány tart vissza attól, hogy átszavazzanak az ellenzékre. Így van, amikor Gyurcsány bejelentette, hogy tüntetés szervez a Kossuth térre a köztársasági elnök közvetlen akkor megválasztásáért, akkor én azt éreztem, hogy úristen, de jó volt ez eddig, na most jön a fekete leves. Igen. Na most ragadja el, na most mocskolja össze. Igen, azt, amikor bejelentette a tüntetést, akkor éreztem azt, hogy de kár, hogy nem megyek erre a tüntetésre, most nem mehetek. Most azt éreztem, hogy ez a Gyurcsány, ez olyan jó, hogyha nem volna, ki kéne találni. Ez a Gyurcsány, nem tudom, hogy le kell szólni neki a Karmelitából, hogy szervezzen már tüntetést. Nem, de valószínűleg attól olyan jó Gyurcsány, hogy nem kell szólni neki, hanem pontosan azt teszi, amit tennie kell. Tudod, itt rögtönzés van, tehát ez egy olyan társulat, ahol folyamatosan improvizálnak, és ez benne a jó, hogy ő is érzi, hogy most van a pillanat, és akkor megszólalok, és mondom, tudja, zsigerből jön. Na, de visszatérve oda, hogy a rendszer meg tud-e roppanni, nem tud. Mert ez a rendszer még mindig csak egyszemélyes, és Orbán Viktor bárkit be fog áldozni, és az ő karaktere nem lett kikezdve. Tehát még mindig ott tartunk, hogy az átlag ember nem azt mondja, hogy persze, hogy ez történt, hát ez a rendszer így működik, persze, hát ez a lényege, amit most kibukkant. Tudtuk, hogy ez egy ilyen mocskos szemétrendszer, ahol így működnek a dolgok, és ezt Orbán Viktor építette fel, nem ezt mondják, hanem, és még Magyar Péter is azt mondta, hogy a Rogánnal van a baj, mert egyébként az Orbán ez egy remek vezető, és tényleg nagyon jót tesz az országnak azzal, hogyan ő kezeli, csak hát itt van ez a rossz Rogán, tehát hogy senki nem meri azt mondani ezek közül, nem tud meg, a tábor nem tud megrecseni, nem tud rajta egy repedés keletkezni, ahol azt mondják, hogy szerintem gáza, hogy ezt az Orbán csinálja. Na, erre mondom azt, hogy nagyon nagy tévedés az ellenzéki sajtó, meg az ellenzéki pártok részéről, hogy ezt az ügyet személyekre akarják átgyűrűztetni. Most akkor a Balogh Zoltánra, aztán majd úgy is ki fogják találni, látszani fog, hogy ki lesz a következő, meg az azt követő lépés. Ezt nem személyekre kell átgyűrűztetni, mert itt nincsenek személyek, itt egyedül Orbán Viktor van, Orbán Viktor de dönt mindenről. Lehet, közben meg azzal is tele van minden, hogy Orbán nem, Viktor de nem Orbán Viktor, az ország nem, fele pont ugyanannyi rapát. Nem Orbán Viktorra kell átgyűrűztetni, hanem az Orbán rendszerre. Ez a rendszer tulajdonsága. Ez a kegyelem nem Novák kegyelme volt, és nem Varga kegyelme volt, hanem a rendszer. De az nem átélhető üzenet, hogy a rendszer, érted? De hát, Orbán Viktor átélhető. De amíg nem válik átélhetővé, az az üzenet, hogy ez a rendszer, igen, hogy ez a rendszer, rendszer szinten fogja újra meg újra megkegyelmezni a saját kádereinek, függetlenül attól, hogy pedofilok, függetlenül attól, hogy pedofil bűnrészesek, vagy gyerekpornó nagykereskedők, és amíg ez nincsen megértve, hogy a Kaleta ügy, meg a ez a kegyelmi ügy, és mindezek az ügyek egyetlen egy ősokra, a nertársi feudalizmus működésére vezetnek vissza, addig nincs katarzis és nincs megoldás. Ez a lényege egyébként ennek, ez a feudalizmus, hogy jelenleg egy ilyen informális urambátyám rendszer van, kész, kezet mos, kimossák egymást a különböző nehéz helyzetekből, ugye a Balogh Zoltán és a Novák Katalin kapcsolatából is valami ilyesmi derült ki. Egyébként mindjárt felolvasok egy nagyon friss infót Balogh Zoltánnal kapcsolatban, ugyanis szerkesztő kolléga jelezte, hogy már történt valami. Szóval sokan azt mondják, politikai elemzők, hogy nem olyan módon roppantható meg ez a rendszer így a balhé kapcsán, hogy majd akkor kevesebben fognak szavazni a Fideszre. Mert teszem azt, mondjuk 3-400 ezer szavazót bukik a Fidesz, akkor is azért hatalman marad elég magabiztosan. És ha Magyar Péterből indulunk ki, lehet, hogy még rosszat is tesz egyébként hosszú távon ez a folyamatos kétharmad a rendszernek. Hanem az, hogy ez az informális rendszer a NER-en belül egyfajta ilyen belső feszültséget, félelmeket fog szülni, hogy már nem érzik magukat biztonságban a káderek, eddig bármit megtehettek, eddig bárkinek szívességet tehettek, de ha kialakul egy ilyen kognitív diszonancia bennük, egy ilyen félelem érzés, akkor lehet, hogy belül fog kialakulni egy olyan ellenzéke majd Orbán Viktornak egyszer, ami megdöntheti ezt a rendszert. Lehet, hogy ez egy és mi van akkor, hogyha egyetlen pohár sem feneketlen. Ők mindig úgy terveznek, hogy hát valahol majd betelik a pohár, de egyelőre nem telt be soha a pohár, és 14 éve vannak hatalmon. És már elkezdtek úgy működni, hogy úgy képzelték, hogy a pohárnak az alján van egy mérhetetlen mély kút, és mi végtelenül lehet beleönteni a szennyvizet, nem lesz utolsó csepp. De minden pohár betelik egyszer. A magyar társadalom, azt látjuk, hogy a magyar társadalom erkölcsi érzéke a békasegge alatt van, de nincs az a mennyiségű mocsok, amiből ne lenne egy ponton sok. Figyelj. Meg lehet, hogy egy bizonyos ponton elfogynak az illúziók azzal szemben, hogy Orbán Viktor rendszere valóban nemzeti, pont ahogyan védelmezi a gyermekeket úgy, hogy azok vonat alá ugranak, csak hogy nehogy még egyszer megerőszakolja őket az igazgató, és elhallgattassa őket az igazgató helyettes. Ahogy aztán megkegyelmeznek, ahogy aztán kézkezet mos, ahogyan holló a hollónak nem válja ki a szemét, és pontosan mi van akkor, hogyha egy bizonyos ponton a társadalomnak, nem az ő magszavazóik, csak a társadalomnak ez a depolitizált, politikától elfordult része úgy megundorodik, hogy Gyurcsánnyal együtt zavarja el őket a francba. Meg lehet, hogy egy nap eljön ez az élmény. Hogy betelik-e a pohár, én ezzel igencsak kritikus vagyok, vagy legalábbis én ebben nem hiszek, mert kiderült az, hogy a korrupciós pohár az igenis nem tud betelni, és van egy kapitalizmus kritikus író, nevesül Mark Fisher, aki a Kapitalista Realizmus című könyvében gyönyörűen leírja egyébként, hogy a kapitalizmus azért megdönthetetlen, mert hogy az a rendszer legyártotta a saját maga kritikáját. És ugye a Filipov dolgozat óta tudjuk, hogy már sokan már azelőtt is, hogy ez a hibrid rendszer attól olyan erős, hogy a saját ellenzékét, a saját kritikáját le tudja gyártani, és a Hatházi Ákos tevékenysége, de itt sorolhatnék több ellenzéki politikust is, a korrupció terén az igazából hasznos volt a rendszernek, mert meg tudták mutatni azt, hogy igenis nekünk van egy demokratikus ellensúlyunk, amellyel szemben nekünk lavíroznunk kell. Miután látták egyébként és mérték is, hogy a magszavazókat, illetve a társadalom inger küszöbét ez nem éri el. Ugye, nagyon másról van szó, mint a korrupcióról. A magyar társadalom nem fog tudni megütközni, vagy nem fog tudni meghasonulni a hatalom korruptságával, mert maga is korrupt. A magyar társadalom adót csal, a magyar társadalom fusizik, a magyar társadalom ügyeskedik. Amikor ezt látja Orbán Viktoron és a hűbéresein, akkor azokban önmagára ismer. Ilyen értelemben haltól bűzlik a fej, fejtől bűzlik a hal, amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten, nem lehet többet várni az elittől, mint amilyen a társadalma. Na de ez az ügy egészen más. A magyar társadalom nem erőszakol kölyköket. A magyar társadalom nem ront meg kiskorúakat, hogy azok aztán az öngyilkosságba meneküljenek előle. Az ilyesmivel szemben meg tud hasonulni. Az ilyesmivel szemben és az ehhez tartozó hazugsággal. És ráadásul, mert még ez is hagyján lenne, de miközben gyerekeket halálba erőszakol, és elnöki kegyelemben részesül, közben a rendszer meg széltében hosszában Magyarországnak telerikácsolja a nyilvánosságot azzal, hogy megvédelmezi a gyermekeinket a homoszexuálisoktól, hogy azok össze ne buzisszák őket. Jó, na most én még mindig azt gondolom, hogy ez a rendszer nem tud megdőlni, és ez a pohár nem tud betelni. És azért nem, mert még nagyon nagy eszköztára lehet arra, hogy a hatalmát megvédje. Eddig nagyon sok mindent csináltak, és még nagyon sok mindent nem csináltak, mert nem volt rá szükség, és ha szükség lesz, csinálni fogják. És akkor nézzük meg Fehér Oroszországot, nézzük meg Oroszországot, nézzük meg Iránt. Olyan helyek vannak, ahol azért már messzebbre mentek abban, hogy a hatalmat megtartsák. De ezek nem az Európai Unióban és nem a NATO-ban vannak. Nem az Európai Unióban, de itt is, figyelj, teljes mértékben le van uralva a, például a szavazatok megszámlálása. Amikor 2018-ban kihagyott a szerver pár órára, nem lett belőle botrány. Illetve annyi lett, hogy így jó, oké. És amikor buszoztattak Ukrajnából, nem lett belőle botrány. Amikor levélszavazatokat találtak Erdélyben kihajítva az útszélére, nem lett belőle botrány. Amikor a múltkor a konzultáció, persze az nem szavazás, de konzultáció, ugye a kétfarkú kutyások a nyomkövetőt, vagy milyen erteget raktak bele, abból se lett botrány. Igazából nem lesz. És hogyha lenne, akkor még mindig jöhet az, hogy kizárjuk az ellenzéki jelöltet a versenyből, mint ahogy most történt Nagy Esdinnel Oroszországban, vagy még mindig kieshet az ablakon, vagy stb. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon széles még azok az eszközöknek a tárháza, amiket még egyáltalán nem, még csak említés szinten se vettek elő, és még mindig az, hogy igen, hogy szatellitpártokat létrehozni, műellenzéket teremteni, azt még igen, jobban igen, még mindig sok mindent tehetnek. Itt ez, most nem tud megdőlni. Nem a rendszer bukása, de még nem is feltétlenül a rendszer bukása az, amit most a horizonton felderengeni remélek, hanem esetleg az, hogy defenzívába, kommunikációs és identitás igen, defenzívába kerül. Identitás defenzívába kerül a rendszer, és ezért belekényszerül valami fajta konszolidációba. Nem. Tehát, hogy ezt a őrjöngő polarizálást és polgárháború szítást. Szerintem meg rátesz egy lapáttal. Szerintem meg még durvább lesz, ki fog derülni valakiről, hogy na ő aztán tényleg pedofil. Magyar Péter, Varga Judit ex-férje nyilatkozott a Partizánnak, amelyben a cselszövő Richelieu bíboroshoz hasonlította, Rogán Antal nagyhatalmú tájékoztatási minisztert. Neki tulajdonította a legtöbb rosszat a rendszerben. Sőt, elmesélte, hogy ellentéteik miatt az állami intézmények és titkos szolgálat is fenyegette állásában, telefonját pedig lehallgatták. Hozzátette, azt is rebesgetik, hogy Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi minisztert jelölhetik új elnöknek, aki szerinte Rogán Antal és Habony Árpád embere. Így ők ellenőrizhetik majd az elnöki pozíciót. Mindezzel átadta fő üzenetét. A mostani szégyenteljes ügybe belebukó két női politikus, Magyar Péter szerint még a jobbak, őszintébbek közé tartozik a rendszerben. Utánuk rosszabbak jönnek. Kétségtelenül arra utal mindez, hogy ő és esetleg volt felesége Varga Judit is elsősorban Rogán Antallal és a köré szerveződő erőszakosabb üzleti körrel került konfliktusba, amiért most a hirtelen orbáni menesztések után nyíltan is kész vállalni a konfliktust. Atombombát már hallottunk egyébként mástól, Simicskától, és itt nekem az a fő problémám ezzel, hogy egyrészt Magyar Péter nem mondott olyat, amit ne tudott volna bárki a rendszer ellenzékéből. Tehát ezek a dolgok, hogy több család, vagy egy-két-három család birtokában van az egész ország, ez tudott volt Rogán Antal működése, abszolút ismert volt, tehát nem töltötte meg olyan tartalommal, olyan konkrét példákkal, amiből akár eljárás is következhetne. Illetve ugye itt beígért egy olyan bombát, aminek a ledobását már Simicskánál rettentően vártunk, aztán nem lett semmi. És Simicska azért a maga tőkéjével, hatalmával, a mögötte álló emberekkel, médiabirodalmával egy lényegesen veszélyesebb figura lehetett volna Orbán Viktor számára, és ha ott nem pukkant ez a bomba, akkor én fölteszem igen, a kérdést, hogy remélhetünk-e az utolsó pillanatban. De nem volt nála semmi a világon. Én már annyira unom ezt a folyamatos suttogó propagandát a Manhattan tervről, hogy a Manhattan terv. És most már, igen, de folyamatosan ez megy, hogy ott van nálunk a hidrogénbomba, ott van nálunk az atombomba, mindjárt ledobjuk az atombombát, és azóta folyamatosan mindenki árulja ezt a szélhámosságot, a Bige Lászlótól a Simics Kalajoson keresztül, most a Magyar Péterig, de még egyetlen detonációt nem láttunk sehol. De tudod, miért így védik? Mert nincs náluk semmi. Ez egy önvédelem, hogy figyelj, itt van rajtam a robbanó mellény, nem akarsz a közelbe. De nincs náluk semmi a világon. Az a helyzet. Nincs mit áruljanak. Én biztos vagyok benne, hogy van. Szerintem a Simicskának volt, csak a Simicska kiegyezett. Megmondták neki, hogy felrobbanthatod, de azt tudod, hogy neked is lerepül a lábad, hogyha az a bomba robban. Szerintem ez történt. De várjál, visszatérve Magyar Péterre, azért nagyon más Magyar Péternek az elmondása, mert igaz, hogy szó szerint ugyanaz, mint amit mi mondunk. Na, de mi kívülállók vagyunk. Tehát én kívülről kiabálok be a pályára, hogy ez meg az meg amaz megy, ő meg belülről mondja, hogy ez meg az meg amaz megy. És azért az nagyon nem ugyanaz. Amikor valaki, aki a tűz közvetlen közelében ül, a bogrács mellett, a nagy merőkanállal a kezébe elmondja azt, amit én kintről így bekukucskálva láttam a kerítésen keresztül, hát lehet, hogy senkit nem érdekel, de azért mégis megnézte másfél millió ember. Megnézte másfél millió ember, de... Igenis, pontosan ez a lényeg, hogy belülről megmondta, hogy így rohadt szét. De olyan másfél millió ember nézte meg, akinek nem volt kétsége a felől, hogy ez így van. Uh-huh. Nem abból a videóból tudta meg, hogy néhány családnak a kezében van Magyarország. Nem abból a videó, és azok az emberek, akik megnézték, az a másfél millió, vagy akárhány ember, aki ezt látta, mind Orbán ellen szavaz. Csak nem olyan nagyon biztos, hogy egy helyre. Egy része leszavaz a DK-ra, más része a Momentumra, a harmadik része a Kutyapártra, lesz közt, aki a Vuna Gábornak a pártjára szavaz. Tényleg van másfél millió szavazó? Dávid, nagyon sok van köztük, aki fideszes szavazó. Tehát akkor azt mondom, hogy az egyharmada a fideszes szavazó, nagyon sok ilyen van, magam is ismerek, pontosan ismeri a rendszernek ezeket a fonákjait, de a végén mégis a Fideszre fog leszavazni, ismerjük ezt a réteget. Nem, az, itt az a kérdés, hogy a másfél millió a másfél millió közül hány olyan magyar van, amelyik, ha hasonló helyzetben lenne, mint az Orbán Viktor, mint a Rogán Antal, mint Habony Árpád, akkor nem tenné rá a kezét arra a közvagyonra, akkor nem tenné rá az országra, a szektorokra, a vármegyékre. Ez világos, kezét. Én még Várkonyi Andrával is cserélnék. Inkább, az a helyzet, hogy tisztelik őket ezért, tisztelik Tiborcz Istvánt ezért. Sőt, ínylik, igen. Na, most ilyen körülmények között ezekkel, tudod, ezek nem atombombák, ezek petárdák, amik nagyot csattannak, és akkor... Talán, hogyha nem tudom én, ezt nagyon-nagyon elhiszi az ellenzéki sajtó, akkor bele tudja hajtani magát abba, hogy ez igenis most egy nagy társadalmi katarzis, de ez is csak arra lesz jó, hogy a választás után jöjjön egy hatalmas letargia, gyász, igen. Aztán a Kutyapártnak igen, az okolása igen, mindenért. Igen. Erre jó. Ezt így pontos, ez így lesz. Tehát igen, 3 hónap múlva mindannyian nagyon szomorúak leszünk, és azt mondjuk, hogy nem igen, a kutyákra. Teljes frusztrációt a Kutyapárton kell majd kiélni. Igen, és mégiscsak az lesz, hogy Gyurcsány az egyetlen alternatív. Na, szomorkodjunk együtt Balogh Zoltánon. Szimpátia szavazást tartottak róla a Magyar Református Egyház zsinati hivatalában. Arról szavaztak, hogy Balogh maradjon-e a zsinat lelkészi elnöke, azaz lényegében az egyház hazai vezetője. Többségben voltak azok, akik igennel szavaztak, bár voltak ellenszavazatok, ők majd mennek a Dunába. Tudtam egy két egymástól független forrásból a Telex. Balogot kedd délelőtt rendelték be a zsinati hivatalba, hogy egy úgynevezett esperes gondnoki értekezleten számoljon be arról, hogy pontosan milyen szerepe volt ebben az ügyben. 5 órán keresztül hallgatták ki, hát az szörnyű lehetett, gondolom, fény a szemébe, kicsit rádolgoztak telefonkönyvekkel. A résztvevők délután 3 és 4 óra között kezdtek el kifelé jönni az épületből, mindegy ugrok, és azt a nyilatkozatot tette akkor Balogh, hogy minden időben ki fog derülni, és még ez sem egy hivatalos információ, tehát nem erősítette meg senki, de talán hihetünk a Telexnek a két különböző forrásból, ez jött ki végül is eredményként. Miért is kellene Balogh Zoltánnak lemondania? Hát én néztem a hírtévében Boros Bánk Levente, saját szájával elmondta, hogy itt egy bulvárügyről van szó. Ez egy bulvárügy. A srác, akit addig erőszakoltak, meg addig hallgattattak el, míg aztán a vonat elé vetette magát, hogy aztán megkegyelmezzenek az őt elhallgattató Endre bácsinak, ez egy bulvárügy. Ez egy bulvárügy. Micsoda erkölcsi fölény. Micsoda erkölcsi fölény. És az a bajom ezzel, hogy bizonyos szempontból nem tudok vele vitatkozni. Mert nekem az a félelmem, hogy most kapott egy hatalmas tükröt a társadalom, és te azt mondtad, hogy a korrupció és egy ilyen szörnyű eset között azért tegyünk különbséget, viszont én még mindig azt érzem, hogy a társadalom nagy része ebben az ügyben csak jó emberkedik. De hogy nincs mély lelki átélése annak, ami történt, nem ilyen módon beszél róla, ahogy te, és nincs a rendszer megváltoztatása irányába tett akármilyen hajlandósága, hogy cselekedjen. Lehet, hogy tévedek, és túlságosan lesújtó véleményem van a magyar társadalomról, viszont az elmúlt pár évtized velem ezt mondatja, hogy az a kádári reflex, hogy bármi történik családon belül, az ne kerüljön ki, ami történt K. Endre esetében, az rávetíthető egyébként magára a társadalomra is. Egy nagyon rövid példát hadd mondjak ezzel kapcsolatban, nyilván ez sem lesz reprezentatív, hogy én magam általános iskolában azt éltem át, az osztálytársaimmal alsóban, hogy az osztályfőnökünk bevezetett egy fegyelmező rendszert, amely abszolút ilyen kádári volt. Tehát ez azt jelentette, hogy megtanítottak nekünk különböző fegyelmezési jelszavakat, például, ha én rajta kaptalak téged valamin, akkor én rád mutattam, és azt mondtam, hogy Magyar Dávid, figyelmeztetlek, mert te zsarolsz. És a hétvégén volt egy beszámoló az osztályfőnök előtt, ahol el lehetett mondani ezeket az eseteket, hogy nekem például a Jóskával ez meg az volt a problémám, a többiek is feltették a kezüket, hogy ők is a Jóskát rajta kapták mondjuk hazugságon, és ennek fényében, hogy hány figyelmeztetést kapott, a végén vagy síró, vagy nevető arcocskát kapott azon hétvégén az adott diák. Na most, nem is ez a lényeg, hogy egy ilyen rendszer végigment rajtunk, hanem az, hogy különböző társadalmi osztályokból anyagi háttérrel rendelkező emberek, különböző életkorú szülők voltak ugye mögöttünk, ez egy 25 fős osztály volt, és senkinek egy büdös szava, kifogása nem volt ezzel szemben. Nem történt meg az, hogy bementek és azt mondták volna az osztályfőnöknek, hogy most azonnal ezt a rendszert abba hagyni, vagy szólni az igazgatónak, hanem ez 4 éven keresztül tartott a teljes beleegyezéssel, úgy, hogy minden szülő egyébként tudott róla, hiszen a gyerekek, mi gyerekek otthon panaszkodtunk, és elmeséltük ezt, ez szerintem döbbenetes. És ezt rávetítjük a társadalomra, akkor én nem vagyok azon meglepődve, hogy ez most felgerjed, mert most mindenki jó embernek érezheti magát, de a vége az lesz, amiről ti beszéltetek, hogy pár hónap múlva már senki nem fog erről az a helyzet, hogy ha már csak így az oktatás, nyilván ne beszéljünk most róla sokat, de hogy ugyanazt gondolom, hogy ez ha már a magyar oktatási rendszerre bárki is bármennyi időre is ránéz, bármennyi alapossággal is belenéz, azt látja, hogy ez egy súlyosan bántalmazó rendszer. Abszolút. Gyerekeket rendszer szinten bántalmazunk, de már az én időmben, amikor én gyerek voltam, akkor is az egész erről szólt. Egy nettó erőszak, ehhez képest felháborodunk most egy ilyen ügyön, és egyébként itt sem azon, hogy meghalt az a srác. Igazából nem azon. Nem tudom, nem is tudom min, mert tulajdonképpen itt az a baj, hogy ő kiengedett egy bűnöst, de hogy nem a gyerekről beszélnek, te most elmondtad vagy 15-ször az adásban, és nagyon zavaró újra meg újra hallani, és értem, hogy miért mondod, és az emberek igazából nem akarják ennyiszer hallani, tehát tulajdonképpen nem azzal a részével van bajuk. Tudod, meghal egy kölyök, és olyan szempontok vetődnek fel, hogy a bűnsegédnek Erdélyben él az édesanyja, meg hogy ő székely származású. Hát származására való hivatkozás. És hogy rendszeresen vitte felcsútra a gyerekeket. Uh-huh. Ezek a mentő szólamok. Uh-huh. Most az a nagyon rossz hír az ellenzéki pártstruktúrának, hogy az ellenzéki magyarok, és ez jól érződik azon a messiás váráson, ahogyan az ellenzéki magyarok a NER-ből kilépő újabb és újabb Simicska Lajosoktól, Bige Lászlóktól, Magyar Péterektől várják a megváltást. Valójában az ellenzéki magyarok is érzik, hogy ez a rendszer csak belülről bukhat meg. Ennek szól a 1,5 millió megtekintés a partizán felületén. Csak belülről bukhat meg a NER, mert kívül az ellenzéki pártstruktúrában csak támaszai vannak. Ennek megfelelően, és pont ugyanerről beszélt a Magyar Péter is, és én úgy éreztem, ott a stúdióban a Gulyás Mártont nem nagyon kellett erről győzködni. Hogy bizony ez a rendszer, ez kívülről nem megdönthető. Uh-huh. És egyre inkább az az érzése mindenkinek, hogy hogy ennek a rendszernek úgy lesz vége, hogy belülről a NER felbomlik, újra megnyílik a politikai küzdőtér, és oda belép egy csomó új erő, és gyakorlatilag a múlt a jelennel fog megvívni, és a jelen leváltja a múltat. Egy kicsit és, olyan. És ahogyan egyébként történt ez 1990-ben is, vagy történt korábban 1945-ben is, vagy történt korábban 1918-ban is. Tehát ez az, ami a rendszerváltásokat jellemzi itt a félperiférián, hogy jön egy széllökés, elsöpri a rendszert, és aztán természetesen az előző rendszernek a maradéka átmenti magát az új rendszerbe, ugye az MSZMP, MSZP-ként átmentette magát az új rendszerbe. Hát kiegyezés van folyamatosan. Igen, de visszatér a pluralizmus, újra megnyílik úgymond a politikai küzdőtér, és helyreáll a politikai váltógazdaság, de csak egy átmeneti időszakra, igen. Amíg valaki újra be nem rendezi azt a monolit rendszert, ami itt újra meg újra föláll. Erre van igényünk igazából erre. Ez tulajdonképpen már a Kádár alatt nagyon egyértelműen kijött, hogy ez a tudod mit csinálja meg helyettem az állam? Mindent intézzen el nekem, csak legyen meg a gulyásom, legyen meg a krumpli levesem, legyen meg a kenyerem, meg kimehessek szotyit köpködni a meccsre, és kész, én nem akarok többet, ennyi. És igazából ez a rendszer is körülbelül ezt adja meg, csak egyel modernizáltabb változatban, tehát itt csok meg izé van, nem tudom, autóra kapsz kedvezményt, meg családi esziát, de tulajdonképpen ugyanazt, hogy el vagyok, hagyjatok békén, nem szólok bele. Na most én nekem, amikor néztem a Magyar Péter interjút, nekem egy olyan érzésem volt, hogy olyan, mintha ugye az Orbán arra rendezkedett be, hogy a teljes palettát, amit ebből lehet, azt lefedjen, amit nem tud lefedni, azt kiszorítson, és amit kiszorítani sem tud, azt meg így démonizálja, meg kenje össze. És hogy annyira nagy területet tudott lefedni, annyi erőforrása van, hogy ezt már nem lehet uralni, és ezen belül lehet egy repedés, és lehet egy olyan jobboldal létrejöhet, aminek azt mondja, hogy én ugyanúgy konzervatív keresztény jobboldali vagyok, de nem ez az oligarchikus, nem ez a erkölcstelen vonal, hanem én tényleg. Ezt el tudom képzelni, hogy lesz egy ilyen párt, és az kihasít egy 5 vagy 10% ebből a rendszerből, de hogy hosszú távon újra ledarálják, az egészen biztos. Engem hallatlanul idegesít, hogy a sima nyelvű politikusok és véleményformálók, azok mindig és kizárólag, most az elmúlt napokban regisztrálva ezt, csak is a politikai következményekről beszélnek. És hogy ki... Most hogy, rólam hogy, beszélsz, remélem, hogy milyen ügyesen, nem elsősorban, milyen ügyesen kezelte a válságot Orbán Viktor, milyen profi módon kezelte a válságot, és mi lesz az erkölcsi dimenzióval? Kérd már számon, itt a pedofília áll a pedofiliával szemben. Itt ez a döntő dilemma. Az a döntő dilemma, hogy valaki, akinek egy kiskorú nadrágjában van az egyik keze, a másik kezével éppen védelmezi a gyermekeinket. Ezzel az ehhez tartozó katarzis. Hol születik meg? Mert én a vélemény fronton nem látom ezt. Tehát a Fideszben egy hatalmas elégedettség és egy hatalmas önteltség hömpölyög végig, hogy íme a következmények. Milyen nagyszerű államférfiúi minőség az, amit itt a két politikus nő... Államasszonyi minőség, amit a két politikus nő előadott. Úristen! Mi lesz a rendszer szintű problémával, ami újra meg újra fölüti a fejét Kaleta Gáboroknak a képében, meg K. Endréknek a képében, és úristen, hány ilyen ügy van még, amiről nem tudunk, mert annyira korlátozott az ellenzéki nyilvánosságnak a tényfeltáró képessége, hogy az ilyen ügyek töredékére derül fény.